A ty? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 16 tysięcy zakażeń koronawirusem zanotowano w Polsce w ciągu minionej doby, poinformował resort zdrowia. O rosyjskich wojskach wokół Ukrainy mają jutro rozmawiać politycy polscy, litewscy i ukraińscy. Niemal 115 tysięcy złotych zebrano podczas akcji dobroczynnej Choinki Jedynki. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce 15 976 zakażeń koronawirusem. To 18% mniej niż tydzień temu. Zmarło 70 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział Polskiemu Radiu, że mamy dalszy spadek liczby zakażeń i hospitalizacji. Ten trend spadkowy zdecydowanie w tej chwili już się ugruntował. Także zmniejszyła się ilość osób, które były hospitalizowane w ciągu ostatniej doby. To jest 422 osoby. Spadła ilość osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Na dzień dzisiejszy tych osób przebywających w szpitalu jest 23 219. Wiceminister potwierdził, że w Polsce wykryto trzeci przypadek nowego wariantu koronawirusa, Omikron, tym razem u siedmioletniej dziewczynki z Gdańska. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Rosyjska presja militarna na granicy z Ukrainą oraz omówienie szczytu bukaresztańskiej dziewiątki z prezydentem USA to główne tematy jutrzejszego szczytu Trójkąta Lubelskiego w Hucie na Ukrainie. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch powiedział dziennikarzom, że będzie to szczyt nadzwyczajny, o który prosiła Ukraina. Ma na celu okazanie solidarności Ukrainie w momencie, kiedy znajduje się pod presją Rosji mobilizującej swoje siły wokół ukraińskich granic. Jest to też duży gest ze strony obu prezydentów. Tuż przed świętami udajemy się na Ukrainę po to, żeby jasno powiedzieć, że Polska i Litwa, członkowie NATO, opowiadają się za twardą linią, pełnym sprzeciwem sojuszu wobec działań Rosji na granicy ukraińskiej i również zapewnić o naszym poparciu zarówno dla członkostwa Ukrainy w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Zapewne prezydenci zreferują również niedawną rozmowę z prezydentem Bidenem w formacie dziewiątki bukaresztańskiej, gdzie i Polska Litwa bardzo jasno mówiły, że decyzje o przyszłości Ukrainy mogą podejmować sami Ukraińcy. Trójkąt Lubelski jest formatem współpracy trójstronnej między Polską, Litwą i Ukrainą. Powołany został w 2020 roku, a jego celem jest pogłębianie współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne dla ponad połowy kraju. Już od dzisiejszej nocy temperatura się obniży i z wyjątkiem północno-zachodniej Polski drogi będą oblodzone i śliskie. Początek tygodnia przyniesie powrót zimy i przelotne opady śniegu, mówi meteorolog Michał Ogrodnik. Najwięcej tego śniegu spadnie w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek w Karpatach i na obszarach podgórskich Karpat. Tutaj miejscami prognozujemy 20 cm świeżego białego puchu. Na pozostałym obszarze kraju opady będą miały charakter przelotny, więc będą występowały miejscami. Najwięcej śniegu do 5-7 cm prognozowane jest na północnym wschodzie, na Warmii, na Mazurach oraz w rejonie Elbląga. Zdecydowane ochłodzenie nastąpi w nocy z poniedziałku na wtorek. Mieszkańcy Polski północno-wschodniej powinni spodziewać się mrozu nawet do minus 9-11 stopni Celsjusza. Chłodno będzie również w centrum kraju do minus 6 stopni. A w ramach tegorocznej akcji charytatywnej programu pierwszego Polskiego Radia Choinki Jedynki słuchacze wylicytowali prace dzieci za niemal 115 tysięcy złotych. Na aukcję wystawiono 20 prac, które wygrały w konkursie plastycznym oraz 12 podopiecznych Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko odbyła się także licytacja darów przekazanych przez dorosłych przyjaciół Jedynki, znanych ludzi kultury i nauki oraz sportu. Najwięcej 13,5 tysiąca złotych zapłacono za zegarek Krzysztofa Krawczyka. Dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy dziękował wszystkim tym, którzy uczestniczyli w licytacjach. Ta niebagatelna kwota, 115 tysięcy i dwie fundacje, które zostaną w tym roku obdarowane tą kwotą. To dzięki Państwu i to dla Państwa ogromne podziękowanie i poproszę tutaj o oklaski. Proszę Państwa, kiedy myślę o akcji Choinki Jedynki, to zawsze przypomina mi się taki wers z wierszyka dziecinnego, dziecięcego. Każdy duży i silniejszy pod opiekę bierze mniejszych. Taka idea przyświeca nam już od lat, kiedy myślimy, kiedy konstruujemy kolejną odsłonę naszej akcji.

Witam serdecznie w ten przedświąteczny wieczór. Witam wszystkich tych, którzy pojawili się dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, także tych, którzy słuchają nas w tej chwili na falach programu trzeciego, a także tych, którzy oglądają nas za pomocą transmisji streamingowej na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Są takie utwory, które powracają do nas jak bumerang, tak mniej więcej właśnie w tym czasie grudniowym. Znamy je na pamięć, każdy dźwięk, każde słowo, każdą nutkę układającą się w piękne harmonie. I to sprawia, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, że te same piosenki można pokazać w nowym świetle, zupełnie innym, ale równie pięknym. Tego trudnego zadania podjął się nasz dzisiejszy gość. Zapraszam Państwa na piękny, specjalny, bożonarodzeniowy koncert w wykonaniu Damiana Ukedże. Dobry wieczór Państwu. No, po takiej zapowiedzi nic, tylko stresować się jeszcze bardziej. No ale myślę, że mamy taki okres w roku, że możemy wspólnie postresować się, a nawet porelaksować w międzyczasie i nawet poździerać trochę gardło, więc mam nadzieję, że będziecie mieli krzepę, żeby pośpiewać razem z nami. Więc gramy koncert świąteczny dla Trójki. Zapraszam serdecznie. Potem w nich się zje baby dwie, co rosły pod pierzyną, by mieć smak. Puchne baby dwie, smaku try, można by i do jutra rąbać mak. Rąbać mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty skórzu, osioł i wół. Choć lepia mruży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze jemioła, jemioła zaśmiała się u stoła, więc się zda pod nią gęby dać. Jezusie, Jezusie, szaplamy na oby się brać. Dziękuję ślicznie. Słuchajcie, tak a propos, wiem, że miałem nie gadać, każdy mi mówił nie gadaj w trakcie grania, ale mam taką kawałkadę wspomnień względem tego, jak święta przebiegały, jak byłem dzieciakiem, bo teraz w modzie są, naturalne, prawdziwe choinki. Ja pamiętam z kolei czasy, w których mieliśmy wspaniałą plastikową choinkę przez wiele, wiele lat i najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że ona kiedyś była wysoka, a gdzieś w pewnym momencie zgubił się środek tejże choinki. A czasy były takie, nie wiem, może tylko w Szczecinie były takie czasy, bo ja ze Szczecina, no były takie czasy, że no, ciężko było bez tego środka, więc później wspominam, że wiele świąt nasza choinka była dziwnego rozmiaru. No, ale to tyle chciałem powiedzieć. Pewnie jeszcze powiem jakieś głupoty później, ale póki co zapraszam na kolejny utwór. Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Trzeba ptakom, ptaki, drzewom, tchnienie wiatru, płatką śniegu. Jest taki dzień tylko jeden raz do roku, dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc igliwia zapach niesie. Thank you. bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Niebo, ziemi, niebo, ziemia, wszyscy wszystkim śną życzenia. Trzeba ptakom, ptakom trzeba tchnienie wiatru, matką śniegu. Dziękujemy ślicznie. Jejku, naprawdę, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, bo to jest tak, że ten koncert jest koncertem świątecznym, ale nie jestem jedynym piosenkarzem, który będzie okupować to urządzenie zwane mikrofonem. I bardzo, bardzo chciałbym zaprosić pewną artystkę. I chodzi o to, że ta artystka w ogóle nagrała fantastyczną jazzową płytę. Zagrała niedawno w Warszawie wspaniały koncert, który niestety musiałem oglądać tylko i wyłącznie z relacji na internecie, ale podczas... No, to jest mój gość, więc ja wiem, co ona sobą reprezentuje, więc tym bardziej żałowałem. Więc mam nadzieję, że przy najbliższej okazji, jeżeli usłyszycie to nazwisko, a chodzi o nazwisko Czajkowska, a o imię Dominika, czym prędzej popędzicie do miejsca, w którym ta oto artystka występuje ze swoim wspaniałym materiałem. Bardzo, bardzo gorąco chciałem zaprosić Dominikę Czajkowską i brawa dla tej pani. To chyba będzie moment, w którym ja się ulotnię, żeby... Nie, jeszcze jedna brawa, jeszcze jedna brawa. Słuchaj. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Cała przyjemność po naszej stronie. Domi, zostawiam Cię wraz z zespołem. Niech ktoś lepszy przejmie pałeczkę. Oj, nie zgodzę się, że lepszy. Gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by do spotkania wszystkim nam powód dać. Byś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać. Mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa. Dlaczego droga prosta, zakrętów tyle ostrych ma? Dziś drogą nawet krętą, niech wróci do nas ciepło dziecięcych. Byś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać. Chwała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew. Niebiański pokój płynie do naszych serc. stać się na nowo, niezwykłą poczuć moc, odnaleźć naszą gwiazdę w tę świętą noc. Gdy rośnie gwiazda pierwsza, przygasną setki wtórnych gwiazd. Krzyk cokolwiek śmieszny i jazgot ulic wielkich miast. Niech błyśnie gwiazda pierwsza, by to, co ważne, ważnym mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, niech błyśnie nam jeszcze raz. Chwała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew, niebiański pokój płynie do naszych serc. Dzieckiem stać się na nowo, niezwykłą poczuć moc, odnaleźć naszą dziecięcy słychać śpiew, niebiański pokój płynie do naszych serc. Dzieckiem stać się na nowo, niezwykłą poczuć moc, odnaleźć naszą gwiazdę. Dominika Czajkowska, moi mili, no, piękny, piękny do mnie. Słuchajcie, no słuchajcie, przecież wiem, że słuchacie, tutaj jesteście. Parę miesięcy temu mieliśmy wielką przyjemność, to był mój pierwszy raz i nie ukrywam, że zawsze o tym marzyłem, żeby wystąpić tutaj w tym miejscu, bo dla mnie jako muzyka jest to miejsce studia Agnieszki Osieckiej jest po prostu legendarną sytuacją i parę miesięcy temu mieliśmy możliwość wystąpić tutaj z repertuarem piosenek pisanych pod poezję wspaniałego, wielkiego artysty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Więc mieliśmy taką sposobność, żeby zaprezentować tutaj Państwu materiał, który przygotowaliśmy. I wtedy też zaprosiłem swojego bardzo, bardzo dobrego kolegę, przyjaciela wręcz można powiedzieć, muzycznego, pewnego Michała. I ten Michał jest po prostu fantastycznym człowiekiem. Jest, nie dość, że jest ultra utalentowany, bardzo wrażliwy. Jest do tego po prostu fantastyczną osobą, bardzo empatyczny. I gdy przyszła pora, żeby zorganizować koncert świąteczny, wiedziałem, że jest to gość, który na pewno musi się zjawić na tym wydarzeniu. Więc przed Państwem Michał Sołtan. Zapraszam, Misiu. Jeszcze muszę coś dodać. Kolega mój dobry, nie będę mówić, który, mówi tak, jak słyszę nazwisko Sołtan, wyobrażam sobie tutaj jakieś złote ściany i w ogóle, i tak sobie teraz myślę, i bardzo dobrze, bo koleś śpiewa jak złoto, ma serce jak również 24 karaty, no i masę talentu ze sobą i chyba właśnie zamierza go wam zaprezentować. Ja serdecznie dziękuję Damianowi za zaproszenie. Tak się ściskaliśmy, ale robiliśmy wczoraj razem test, więc jesteśmy przetestowani, wszystko się zgadza. A to były niezapomniane chwile. Michał Sołtan. Zobaczyć wszystkich razem. Zwalniam na zakrętach, jak ta droga dłuży się. Zmieniam bieg i wiatr, kolędy niesie. To z dawnych lat, pamiętam jeszcze je. Wzywa mnie ten dźwięk do domu, czas na święta. Do domu czas na święta. Ha! Facet w aucie obok, też na twarzy uśmiech ma. O świętach pewnie marzy. Do domu chcę jak ja. W korku tłok i ścisk, suniemy wszyscy. Tak trochę źli, a trochę bliscy. Tak nas złączył los, każdy chce na święta. Każdy chce na święta. Today. Michał Sołtan. To ten pan od złota. Nie, no pięknie, pięknie, Misiu. Ale spokojnie, moi mili, nasi goście jeszcze powrócą. Wiesz co, właściwie to mógłbyś... Chcesz wejść, zostać? Nie wiem. A wiesz, że nie pamiętam? Tak, to jest ten numer. Misiu, to może... To dobrze, to tak. Może byś... Ja z przyjemnością. Może byś został jednak. Tak mi się wydaje. Świąteczny czas, nikt nie musi lękać się. W świąteczny czas dobry duch odegna zło i gniew. Pod jednym niebem różni możemy razem być w tę noc. Łańcuch rąk obejmie świat w czas dobrych świąt. Myśli i słowa niech dadzą siłę mi, bym spojrzał tam, gdzie głód w koszmar zamienia sny. To jest świat za twoim oknem, tutaj panuje strach i gniew. A wielka rzeka, którą widzisz, to słona rzeka łez. Niech świąteczne dzwony biją niczym modlitwy mocny głos. Dziś podziękuj Bogu, że dał lepszy los. Choć nie każdą ziemię święta skrywa biały śnieg, okruch dobra w każdym sercu jest. Bez miłości nie masz szans, spróbuj zmienić biedny świat. Daj im znak, że święta są już dziś. Pomóż im, tyle zła jest wokół nas. Głodny świat nakarmić czas. Daj im znak, że święta są już dziś. Ślicznie. Ulala. Pięknie, pięknie, pięknie. Dziękujemy. Michałku, żegnamy cię póki co. Jeszcze raz brawa dla Michała, słuchajcie. Mam tak, że nie zazdroszczę, nigdy nikomu niczego nie zazdroszczę. Ale zazdroszczę Michałowi, jak umie grać na gitarze. Jestem taką lebiegą na wiośle, że jak widzę, jak Michał sobie radzi, to... No pewnie, że trzeba było ćwiczyć, no ale... Miałem wtedy inne, nie wiem, wydawało mi się ciekawsze rzeczy do roboty. Oczywiście historia pokazała, że one wcale nie były ciekawsze. No zawzięty jest, no i to jest chyba ta jedna rzecz, której trochę... O, zazdroszczę mu tej zawziętości. O, tak, dokładnie. No dobrze, no to chyba gramy dalej, co? Czy nie gramy dalej? Czy gramy? Gramy? Gramy? Czy gramy dalej? O, aż mi się głos załamał. No to gramy. Jingle bells, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle bells has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bells time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock this night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle all around the clock. Ach, no właśnie, bo z tego całego zamieszania ja sobie nie spisałem kolejności. Brawa dla Miłosza, który mówi mi tutaj z ukradku, co następne. Moi mili, no właściwie, znaczy moi mili też, również. Michał, chodź na chwilę na scenę, co? Bo wydaje mi się, że mógłby to być idealny moment, żebyś zaśpiewał piosenkę. Dziękuję bardzo. To jest. Zostawiam was z Michałem. Ja mogę złożyć życzenia, przekazać? W żadnym wypadku. Ja chciałem, proszę państwa... W żadnym wypadku, Michał. Bo tak, mojej ukochanej Magdalenie właśnie życzyć wszystkiego najlepszego na święta i naszemu Tadziowi, który jutro kończy 8 miesięcy. Brawa. I słuchajcie, ja widziałem Tadzia niedawno po koncercie Baczyńskiego. Mocno się trzymał. Bardzo mocno się trzymał i nie wyglądał na tyle miesięcy, ile miał. Więc podejrzewam, że teraz jest jeszcze trochę większy. Tym mniej wygląda. Taki koszykarz. No i o to chodzi. Hodujmy gortatów i innych. Dziękuję ślicznie. Michał Sołtan. Oh, the weather outside is frightful, but the fire's so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Dutton turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the snow. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire slowly died, and my dear, we're still goodbye. But as love as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. I miłość, dawaj! Good night. How I hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, is still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. Michał Sołtan. Jeszcze raz, bo robiliśmy test. Tak, bo robiliśmy test. Nie, no bo słuchajcie, to tak naprawdę... Ja będę przedstawiać oczywiście skład za chwilkę, natomiast oczywiście żyjemy w zwariowanych czasach i na przykład dowiedzieliśmy się, że nasz perkusista no niestety przyjął dawkę wspaniałego wirusa. I na przykład wydaje mi się, że w tym momencie należą się brawa dla tego dżentelmena Kuba Stanik, ponieważ ten pan w dzień, jeden dzień poświęcił swój czas, żeby uratować ten koncert, żeby wszystko się odbyło tak jak powinno się odbyć. I Kubuś, słucham sobie tego koncertu nieustannie, czy tutaj na scenie będąc, czy w słuchawkach, jak jestem w garderobie, i szapoba, bracie, bo mając dosłownie kilkanaście godzin na to, żeby wbić sobie w głowę cały materiał, no ja bym nie potrafił, więc tym bardziej wydaje mi się, że tutaj prawa dla tego dżentelmena. No a teraz co? Gramy kolejną piosenkę w takim razie. Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time for parties and celebration. Dziękujemy ślicznie. To był Shakin' Stevens w naszej interpretacji. Moi mili, wydaje mi się, że nadeszła pora, by troszeczkę uświetnić, jeszcze bardziej uskrzydlić ten występ dzisiejszego wieczoru o Dominikę Czajkowską. Zapraszam serdecznie, moi mili, brawa, raz jeszcze. Jak to dzisiaj na próbie dźwiękowej powiedział gitarzysta Filip Jurczyszyn tutaj za moimi plecami powiedział tak, jak spojrzał na setlistę, to czyli najpierw gramy nasze, a później wjeżdżamy w Kalifornię. Więc wjeżdżamy w Kalifornię dalej i Dominika zaśpiewa wam piękną piosenkę. A ja się ulatniam na chwilkę. Dobrze. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Out. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's checking the list, smacking it twice. He's gonna find out who's snotty or nice. Santa Claus is coming to town. Oh, he sees you when you're sleeping. He knows when if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. If you've been